Спи спокійно, Зосиме казко. 117 літ топтав ти землю, багато горя зазнав, але Бог не зобидив тебе, не дав передчасної смерті. Спи спокійно. Не чули і не бачили Ясько і Левантина, як вийшов перед ранком із подушкою, напханою пахучими травами, дід Зосим Казка з хати, як спустився по драбині в яму і ліг у домовину. Не знали, як довго кріпився дід, щоб не заснути, поки не побачить сонця. А коли воно заглянуло в яму, усміхнувся, заплющив очі і помер. Генеральна старшина у повному складі за кілька днів до прибуття її імператорської величності виїхала до Ясмані. Серед них були генеральний писар Безбородько, генеральний підскарбій Маркович, генеральний Хорунжий Ханенко, усі 11 полковників. На зустріч імператриці поспішила вся місцева знать. 14 тисяч коней вислала генеральна канцелярія до найближчої станції для перевезення почту і багажу її імператорської величності. Стали табором, звели намети, велика кількість пішого і кінного козачого війська день і ніч топталася обабіч дороги біля Товстодубова, очікуючи на гостей. Полковник Божич намагався бути ближче до генерального Хорунжого Миколи Ханенка, заводив часті розмови гетьмана України. «З ким?» – перепитав, не дочувши, про що говорять пани Маркович і Ханенко. «З графом Олексієм Розумовським, з двоюрідним братом її імператорської величності графом Гендриковим, з канцлером графом Бестужевим Рюміним, з віце-канцлером графом Воронцовим», – усміхнувся. «Мало цього, пане полковнику? Цього для початку досить. Але це ще не все», – усміхнувся Ханенко. «Добиватися гетьмана доведеться довго і терпляче. В Петербурзі партії різні суть. Канцлер англійської орієнтації, а веде дружбу з графом Олексієм Розумовським, щоб вплинути у здійсненні своїх проанглійських намірів на імператрицю через графа. Віце-канцлер орієнтації французької. Безперечно, що його підтримують французький посол Деля Шатарді і лейб-медик її імператорської величності Листок. А сама імператриця більше симпатизує віце-канцлеру, ніж канцлеру. Граф Гендриков – армійський полковник, і в державні справи не втручається. Правда, цариця до нього ставиться симпатією, особливо після того, як петербурзький генерал-поліцмейстер за її ж наказом ледве не зробив з нього чучело». «Чучело?» – здивувався полковник Божич. «Яке чучело?» – похопився і пан Маркович. Пан Ханенко про все, що знав, розказав, зареготали. І всі гуртом порішили – єдина надія на Розумовського. Але сам він нічого зробити не зможе, коли його не підтримують такі поважні і впливові мужі, як гофмаршал Шепілєв, граф Салтиков, духовний наставник імператриці. Багато грошей треба. Стародубський полковник Максимович участі в розмові не брав. Дивився пильно на дорогу, а коли бесіда вмовкла, повернув голову до звеселілого Божича, ніби його вже обрали гетьманом, різко підвищив голос. «Чого радієте?» «Не розумію, як такі солідні мужі, пани Маркович і Ханенко, можуть серйозно захоплюватися байками про вибори гетьмана?» «Та яка кінець кінцем різниця, гетьман чи губернатор?» «Ні-ні», – поспішив гадяцький полковник Галицький. «Що ти тямиш? Гетьман вам потрібен, щоб легше оббирати своїх підданих, аби такі, як ти та полковник Божич, нишком ставили на чужих дубах міти, а потім забирали всю пасіку собі, буцім вона крадена». «Це хто злодій?» – засичав Божич. «Їдуть, їдуть!» – захоплено вигукнув полковник Максимович, виструнчився і завмер. Сполошно насторожилася і інша знать. Одначе передчасно. Позолоченою каретою з царським гербом під'їхав великий князь Петро Федорович з княжною Катериною. Пішки обійшов козацькі полки, сів у карету і покотив до Глухова. А старшина залишилася під відкритим небом, провела у таборах не одну ніч, поки дочекалася приїзду її імператорської величності. Було це опівдні. Обидва береги невеликої річки Ясмані широко розлилися людською багатоголосою повінню. По один бік – табір козацької старшини, по другий – намети для государині і її численного почту, до якого ввійшли єгермейстер граф Олексій Розумовський, гофмаршал Шепелів, обергофмаршал граф Мінніх, граф Салтиков, віце-канцлер Воронцов, архієпіскопи Малиновський, Могилянський, духовник государині Дубянський та багато інших. Коли гаряче серпневе сонце обливалася потом, Єлизавета прийняла в своєму наметі депутацію з дарами. Нікого не забула старшина, нікого не обділила. Згодиться. Генеральний писар запросив імператрицю до свого табору, і вона не відмовила. Старшина не поскупилася. Достойно прийняла гостей на своєму березі ріки Ясмані. Єлизавета була задоволена. «Живете, дай Боже, кожному», – сказала, підвівшись за столу. «Все у вас є, всього вистачає». Непомітно для інших, граф Олексій Розмовський шепнув пану Миколі Ханенку: «Пора». «На що ви скаржитеся?» – збираючись залишити гостинний козацький табір, спитала Єлизавета. Наперед виступив генеральний Хорунжий, низько вклонився, подав пергаментний сувій, чолобитну. «Гетьмана хочемо, ваша імператорська величність!» Через 10 днів усі 11 полковників, що стояли на дистанції до Києва із своїми полками, підтвердили волю генеральної старшини. Подали чолобитну государині також: «Гетьмана хочемо, ваша імператорська величність!» Заздалегідь було визначено, що імператриця зупиниться в Києво-Печерській лаврі в будинку архімандрита. Туди і правився численний почет. Під'їхали до Дніпра. По обох його берегах ярмилися по святковому одягнені кияни, козаки київського полку, студенти академії. На Печерську, недалеко лаври, стояли тріумфальні ворота з портретами Єлизавети і її намісника. Ангел подавав государині картку з привітальними віршами. Єлизавета глянула на ворота, шепнула графу Салтикову: «Точно по малюнку, схваленому мною, зроблені. Певне, чужосторонців запрошували? Гарно». Граф Олексій Розмовський не стримався, зауважив: «Україна, ваша величність, доволі має власних умільців, ще і іншим землям позичає. Бачили б ви Софіївський собор?» Граф Салтиков прикинувся, що не дочув. Єлизавета відповіла: «Що Україна славиться ученістю і співаками, сіє мені відомо». Біля тріумфальних воріт царицю зустріли спудеї. Вони читали канти і вірші, складені задля такого випадку префектом академії Михайлом Козачинським. Єлизавета була зворушена до сліз. До зустрічі з імператрицею готувався і дід Петро. Він вирушив до внука, прихопивши з собою Кузьму. Знайомий Феофанів Мніх, грубник архімандрита, дав притулок дідові з Кузьмою в трапезній, пообіцяв, коли розійдуться люди, провести старого до імператриці. Не уявляв бідак, що це не так легко зробити. Пізнього вечора, причаївшись під віковими лаврськими липами, дід Петро з онуком ждав на Мніха, але той, немов, у воду упав. З неба ясного світив місяць. По алеях було розтикано сотні палаючих смолоскипів. Довго чекав дід. Чув гаміри, вигуки за стінами архімандритового дому, але слів розібрати не міг. Монашки сновидами бродили по подвір'ю, носили з ляхів вина до самої глупої ночі. Та от у будинку все почало стихати. Гості розходились. Невзабаром з будинку архімандрита з нечисленною свитою вийшла сама імператриця. Старому Турові здалося, що ніч проясніла. Кузьма не зводив очей з незвичайного видовиська. Та от хлопець запримітив серед інших ту саму монашку, яка передала Данилові в подарунок хустину. Дід Петро пізнав Наталку Розумиху, що колись була на обіді у сина, сиділа рядом з отцем Танасієм, а ніч зночувала на долівці рядом з домахою. Кілька разів наважувався дід Петро ступнем ступити, але з місця не рушав. Кузьма вижидав, коли юрба проходитиме повз них, і то Кузьма ступає крок, але чиїсь дужі руки схопили хлопця за плечі. Куди? Два козаки вивели з-під лип до смолоскипів діда і онука. Це була охорона, що її залишив на ніч у Лаврському дворі київський полковник Танський. Хлопця і діда на очах у здивованій імператриці обшукали, але крім учету розкладеного аркуша паперу, нічого не знайшли. Як ви сюди прийшли? Чого вам треба? Дід Петро став на коліна. Государине, матушко, ну обессудь раба твого. За правдою я прийшов, папір приніс, щоб у твоїй святій рученьки передати. На цих словах Єлизавета ледь усміхнулася, повеліла дідові встати. Допомогли Кузьма і один з козаків. Ось він, цей папір. Від громади я волі шукаю. Та й в мене кривда, дуби, побрато. Захисти старого, щоб хоч на схилі своїх літ правди зажити. Граф Олексій Розумовський перекладав дідові слова на російську мову. Через кілька днів відвідала Єлизавета Києво-Могилянську академію. Перший раз вона прийшла в день свого ангела 5 вересня, а через три дні цариця знову завітала в академію на богословські диспути під керівництвом ректора академії Сильвестра Кулябки. Програму диспутів надруковано було заздалегідь.